राम, यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चित्र शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2003 पंथ अनुसार 28 मार्च 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम सिंथल में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम से जीव भयो संसारी। ये जीव संसारी हुआ उसी से आपदा चक्र। भगवान ने अकेले करना रमते जब सृष्टि पैदा की अपने खेल के लिए, तो श्री जी तो सन्मुख रहे और जितने पैदा हो गए उनमें से विमुख हो गए। वो खेल तमाशा में लग गए, खेल तो विनोद के लिए था, उसको सुख और भोग के लिए लग गए। तो उनके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है जो गीता ने सर्व पूज्यतम कहा है, वो शरणागति है। उसके सब अधिकारी शरणागति है। ये बड़ा सुगम है। सो रहा बस जैसे कोयला होता है वो अग्नि से विमुख होने पर काला हो जाता है, वो और दरती तो पीछा अग्नि में ही रखने से चमक उठता है और वो नहीं हो सकता। कोयला वो नहीं उजला, सौमन साबन लगा अग्नि के गीत देते ही चमक उठता है। ऐसे ये जीव परमात्मा से विमुख होने से दुखी हुआ है, जब तक परमात्मा के जन्म नहीं होगा तब तक ये सुखी नहीं होगा। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ ये शरणागति है। ये ना सबसे शुभ उपाय और सबसे श्रेष्ठ उपाय। श्रेष्ठ क्यों है? इसमें काम करना पड़ता है भगवान को, ज्ञान योग में कर्म योग में पुरुषार्थ करना पड़ता है खुद को, और इसमें अपने पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। भगवान करो जो कुछ करना हो भगवान करो, हम दूसरे लिए जो जाको शरणों लिए ताकत ताकि लाज, जिसका शरण लिया उसको लाज है, वो बचाओ। भगवान भी कहते हैं ये तू सर्वानी कर्मानी संन्यास्य मत परा, सब कर्मों का त्याग करे मेरे प्राण हो गए, तेसा महम समुद्धा मृत्यु संसार सागरात भगवान विश्राद प्राप्त मैया विशद से इसका मेरे में जो नंचित लगा गया उसका उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। मैं तो बस हो गया शरण। जैसे पति प्रता रहे पति के पासा, यो साहेब के ढेर है दासा। अपना गोत भी छोड़ करके उसे गोत में गोत मिला दिया, अपना कुछ अस्तित्व कहीं नहीं। उसमें बालक होगा तो पति के गोत का ही होगा, उस गोत की कोई इज्जत नहीं। ऐसे अपना अहंकार की, अपने अभिमान की, अपने सब कोई गंदी नहीं, सर्वथा भगवान की शरण होगा। सर्व परिषा दे ना, मैं आपको कर दू तो भगवान उसका त्याग नहीं कर सकते। भगवान तो कहते हैं स्वयं, शरणागत कह जी तजय निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मय तिन विलोक दान। जो शरणागत का त्याग करने के हैं वे पामर है, बहुत नीचे और पापी है, उनके जो दर्शनों से पाप लगे, दर्शनों से तेनी दिलों को था दर्शन हो जाए तो हानि है, ऐसे पापी शरणागत का त्याग कर। तो शरणागत का त्याग कर नहीं सकते। जब भगवान स्वयं कहते हैं तुम्हें त्याग कैसे करेंगे? और संगत का त्याग नहीं कर रहे तो शरणागत का प्रकार कुछ रह ही नहीं बाकी। जब भगवान ने अपने ले लिया तो जोरदार भगवान को उसे कमी है भगवान में, तो वो कमी भगवान की कमी, शरण होने पर उसकी कमी है भगवान की कमी, या भगवान की कमी रहती नहीं, ऐसी मौलिक बात है। बड़ी सरलता से हे नाथ मैं आपका हूं, ये कोई नई बात नहीं है, भगवान खुद कहते हैं ना भाई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा यश है, जिसका है उसको होने में क्या बात लगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुमरा सिंह है, अंश है ईश्वर, तो अंशी की तरफ जाए चला जाए उसको फिर करना क्या पड़े, उसको क्या करना पड़े, उससे विमुख होने से दुख पाता है ये। अब सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोटि नाश है, अगर अघनाश है तब ही, जब शरण होता है तभी करोड़ों जन्मों के पापों का दास हो जाता है, तब ही, देरी का काम नहीं है शरणागत, शर्म कोई कोई जब ही सामने कई बार सब काम ठीक हो गया, त्याग करे उनको तो पापी बताया, उनके भी देखने से हानि होती है, उनकी शरणागत के देखने से मस्ता हो, भगवान के भगत मिल गए तो बस भगत ही भगवान ही मिल गए, उसका कोई काम बाकी नहीं रहता, भगवान के सन्मुख हो सड़ागत हो गया और सत्संग में चला गया, उसकी जिम्मेवारी सब समाप्त हो गई, उसे केवल उनका रह ही रहा, जैसे बालक की गोदी में बालक रहे बस इतना ही काम है, फिर बड़ा होने के लिए कोई चेष्टा करनी पड़ती नहीं, निर्वाह की कोई चेष्टा करनी पड़ती नहीं, कुछ भी नहीं, बाद एक माँ को छोड़े नहीं बस ऐसे, तो हम तो भगवान के हैं, ऐसे वो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक हो जाए और निशंक हो जाए, चार बात है, प्रभु के चरणों के शरण हो गया, अब भय किस बात, उससे बढ़कर कोई है ही नहीं, उसको भय कैसे, भगवान से बढ़कर कोई होगा तो उसको भय लगेगा, तो न तत् समोस्तरी का कोई, उससे समान भी कोई नहीं, दूसरे भी कैसा होगा दूसरा, तो फिर उसके शरण जाए पर भय किस बात का, तो अभय हो जाता, अभय पद है या अभय पद, भगवान के शरण हो क्या कर, और निश्चिंत हो गया, चिंता अपनी मिट गई, चिंता दीन दयाल गुरु मोह बन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाली है रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल गुरु मोह बन सदा आनंद, उनके सदा आनंद हो तो चिंता करो भगवान करो, जागो जब जागो ताको ताकि लाग, तो निश्चिंत हो जाता है, और निःशोक हो जाता है, नष्ट हो जाए कोई तो शोक होता है, पहले भी होता है, मेरी याद होता है, शोक उसकी बात का क्या, शोक भी नहीं है, और शंका भी कोई नहीं रहती, शंका तो खुद अनुष्ठान करे तब न शंका होती है, ये करें वो करें कैसे करें करें, शंका कुछ करती अपने पर कोई जिम्मेदारी नहीं, उस पर जिम्मेदारी, तो ये चीज है खास, सब कुछ तुम कहा भगवान ने सर्व हुई है, तब सबसे अत्यंत गोपनीय बात ये है, एक आसुर और एक बल और एक आसुर विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास, ये अनिज भाव है चातक तुलसीदास, पपिया होता है वो गंगा जी का जो नहीं पीता, सरित सिंधु सरवारी रूप बिंद नहीं हो सुखारी, सिंधु सरवारी ये वो भगवान की परायण अनन्यास योगक्षेम बढ़ाऊंगी, और अन्यचेता सतम मई मौन स्मृति से तस्म शुद्ध वर्ष गीता में सुलभ शुद्ध एक बार आया एक वर्ष अनन्य भाव अनन्य भगवान हो गया, उसके लिए मैं सुलभता से मिलता हूँ, कौन के लिए भूल दे कठिनता है हम सर्व प्राप्त नित्य युग नित्य युग है नित्य ही बालक होता है माँ के साथ नित्य युग होता है नित्य ही बड़ा हो जाता है तो बेहतर मौज करो। अब बालक को बीमारी हो जाए तो दवाई माँ खाएगी बीमारी में दवाई माँ खाओ तो शरणागत के लिए कोई करना हो तो राम जी करो आप आपने खाओ दवाई खाओ तुम हम तो बोझ करेंगे कैसी बोझ की बात है तो रोग से बालक और दवाई खाने पड़े माँ को क्योंकि वो है दूध ही पीता केवल केवल दूध की माँ के ही पराण है खाना पीना रहना करना खाना योग सुबह प्रबंध है सब वो करती योग अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्ति की रक्षा सब माँ करती ऐसे भगवान पराण हो जाते हैं तो भगवान योग संवार करते हैं उसके लिए भगवान को खुद को करना पड़ता है। एक कथा आती है विभीषण इस पार आ गया और रथ पर चढ़ा हुआ चला जा रहा था एक ब्राह्मणों के गांव में होकर निकला तो एक ब्राह्मण की चोट लग गई तो राजा को खबर किया ऐसे रथ आया हुआ रथ ने ब्राह्मण मर गया कैसे बताई तो राजा ने पकड़ कैद में कर दिया कि ये चोट कर देते हो चढ़ाते हो। भगवान राम जी ने सुना अयोध्या में राम जी थे राजा और सुना तो वो राजा था राम जी ने वो चक्रवर्ती थे तो भगवान स्वयं गए तो पासन आए लोगों ने कहा राम जी आ रहे हैं साक्षात अंदा तो आ रहे हैं। राजा सामने गए महाराज खबर ही नहीं हम तैयारी भी करें आपका आवभगत करें स्वागत करें अचानक कैसे करना आना हो गया कि सब चलो कैद खाने से लोग कारागार में महाराज बताओ बात क्या है कैसे आना होगा कैसे चलो वापस जाकर कहा कि देखो इस विभीषण की जगह मेरे को कैद कर दो मैं कैद मर जाऊंगा कि विभीषण मैंने अभय दिया है इन्होंने अभय किया है तो इसका कोई कसूर है वो मेरा कसूर है और मेरे को कैद कर आप कह देते हम छोड़ देते आप आए इसमें कि भाई कसूर हो गया ना कसूर है जो मेरा कसूर है मेरे कैद करो ये मरा शरणागत की बात भगवान अपने पर मानते हो जो जागो शरण की ताकत था इलाज कितनी विचित्र बात है अपने आप सब मिल गई ये इतनी सरल है इतनी सरल है इतनी सरल जैसे नींद लेने के लिए आप सोते हो तो नींद लेने के लिए वो प्रयास करना नहीं पड़ता उद्योग करना नहीं पड़ता कुछ करना पड़ता है नींद नहीं कर रहे थे करे तो नींद आएगी भाई लो नींद मिलाओ मिलाओ और कुछ नहीं बेटा आप ही आ जाएगा आप ही सोते ही ऐसे भगवान के शरण हो जाए तो आप ही हो जाए शरण होना क्या है अपनी मारवाड़ी भाषा में कहो तो गले पड़ गया गले पड़ गया हाथ सबकी रक्षा करे शरीर में कई जावे तो गिरे तो हाथ आवे हाथ आवे हाथ दे पर हाथ में पीड़ा हो जाए तो गले पड़ जाए गले पड़ जाए अब हाथ ही पीड़ा हो क्या करे गले पड़ जाए इस वजह से भगवान गले पड़ जाए अब तुम जो तुम्हारे गले पड़ने में आप हो जाती है गले के भगवान से हो जाता आनंद भगवान के गुड़े पड़ जाए तो उसको भगवान आनंद होता है प्रसन्नता होती है क्यों होता है आनंद के पालन करने का ठेका पहले से लिया हुआ है उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मानी श्रृंगार करते हैं शंकर और पालन करते हैं भगवान तो पालन करने का मौका मिल गया तो उसके खास घर का काम ला गया खास घर किसी में कितनी बढ़िया बात हुई तो भगवान तो राजी अपने गुप्त हुए और ये अरे को मिलती रही अरे को बात नहीं मिलती पता नहीं लोगों को ये गुप्ती बात है संतों ने कहा राम नाम संग दगदास अवतर अंतर दगधूर अतो गुप्ती बात है बताओ कौन बताओ कौन गुप्त बात है एक दिन मैंने रामायण सुनी, मेरी शौक है थोड़ी सुनने की रुचि है, तो रामायण सुनी है, तो रामायण में कथा सुनी है मैंने, बढ़िया बहुत बढ़िया बात सुनी। कहा कि देखो भगवान है ना, ये लोग ये चतुर होते हैं, बड़े है लोग व्यापारी, कोई अफसर के पास काम होता है तो वे क्या करते हैं, कुछ स्त्री को डाल देते हैं, कहते इस क्या कर्ज पेगा, यहाँ कर्ज नहीं है, यहाँ उसको डाली करते हैं, उसे काम पड़ जाता है अपना। तो वो कमजोरी कहाँ है, बीकानेरी बात सुनी है, आपको जानते हो बीकानेरी गाँव है, कच्चा तो रानरा कच्चा है लोग मेरी बात कहने तुम कहो बन जाए, ऐसे राम जी भी कच्चा ही है, कथा में सुनी मेरी बात, राम जी भी कच्चा है, वो पकड़ लो तो फिर राम जी चू नहीं करेंगे, ऐसी बात है। पहलवान होता है कोई कोई, किसी की पहलवान कोई अंग कमजोर होता है तो मालूम पड़ जाता है, किसी कमजोर पर कह गया ऐसी कमजोरी है राम जी की, एक कभी वे जानते हैं भगवान के अंतरिम में, हरेक को पता नहीं है, हरेक को पता है तो हरेक बस में कह ली, परंतु पता नहीं लोगों को, वहां कच्चा है बस, कच्चे भगवान कच्चा वो क्या है, वो शरणागत भगवान, कुछ नहीं देखते उसका कैसा है कैसा नहीं है, शर हो गया भगवान पकड़े गए, जो नहीं कर सकते अनन्य चेता सत्य कच्चा सुन लो कितनी बार बताइए, तो ये काम का कच्चा पड़ा। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, गति नहीं है, सो प्रिय जाके गति न आन की, एक बाण भगवान का स्वभाव है, आदत है, उन्हें बाण पकड़नी है, बाण छूटे मुश्किल भगवान कौन छोड़े, बाण पड़ जाने को छोड़े नहीं, मुश्किल मुश्किल है, स्वभाव दुर्तिक्रम, स्वभाव दुर्तिक्रम, स्वभाव बुद्धि बदलते, अवनी रोग अनेक ज्यादा विधि की न जतन, अवनी रोग अनेक पृथ्वी रोग ज्यादा विधि की न जतन, पर इन प्रकृति रो एक रति नो खो राजा स्वभाव की होगी, जब भगवान की प्रकृति एक बाण करुणा निधान की, रति तो स्वभाव को बुद्धि, प्रकृति रो एक रति नो खो राजा, तो स्वामी राम का प्रभाव है, ये किसी को पता लग जाए वो भगवान यहाँ कच्चे हैं, पकड़ रहे हैं, और आसुरो छोड़ आसुरो लीनों को और बनाई गई है, इसमें थी और आसुरो छोड़ ही बात है, ये नहीं छोड़ा तो भगवान निस्संग रहते हैं, सब आसुर छोड़ दे तो फिर तो भगवान भस्म हो जाते, अब क्या करें, ये यथा मैं प्रपद्यन देता हूं तथे भजन, वो सब आश्रय छोड़ देते तो भगवान के सब आश्रय छूट जाता, सब ऐसी बढ़िया बात है, भगवान हो जाए बोले फिर बाकी क्या है, बाकी कोई बात ही नहीं, भगवान सबसे बंद तो भगवान ही है, देखो योग मार्ग तो है लौकिक संसार का, और ज्ञान मार्ग है अध्यात्म आत्मा का, और भक्ति है परमात्मा का, परमात्मा है मालिक, परा परा शक्ति तो है परा प्रकृति, जीव अपरा प्रकृति, जन जन प्रकृति के लिए कर्म योग चित भी ले ज्ञान योग, और भगवान को ले सब मार्ग भक्ति योग, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ बड़ा शरण, बस शरण तभी है जब अहंकार न हो, अपने में अहंकार है मैं कर सकता हूँ मैं ऐसा कर, तू शरण नहीं हो सकता, अपने करने चाहते तो कौन प्रतंत्र कौन हो, और प्रतंत्र नहीं है शरण वाला स्वतंत्र होता है, शरण होने पर प्रतंत्र हो जाए भगवान हो जाता है स्वतंत्र, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भगतन को दास, तो प्रतंत्र तो भगवान हुए, अब भगवान नाश हो जाते हैं पानी चारा बताओ भगत मेरे नेट मरे। ये सरल साधन है, सीधा साधन है, बढ़िया साधन है, ऊंचा साधन है। तो वे कर्मयोग ज्ञान योग ये वो भगवान देते हैं, भगवान कर रहे हैं। ददाम बुद्धि योगम तम मत्स्यता मतलब बताना पड़ रहे केशाम सतत योगता नाम भजताम प्रीतिपूर्ण भजताम ददाम बुद्धि योगम। बुद्धि योग ज्ञान का नाम है, बुद्धि योग वो मैं दे देता हूँ। अंतेश अज्ञान जम तम अंग नाश एवं ज्ञान दीजिए भाषता दीजिए नाश में दसवें अध्याय गए दसवें ग्यारह श्लोकों में ज्ञान योग में देता हूँ, कर्मयोग में देता हूँ। वो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सब का जानकार हो जाता है। भगवान के शरण होने से ज्ञान योग का ज्ञान कर मिल जाता है, कर्मियों का ज्ञान कर दिया जाए, भक्ति का शरीर जो वो भगवान भी देते हैं। उस वास्ते मुक्ति निरादरी भक्ति जो माने भक्त लोग ज्ञान की पर्वत मुक्ति में से। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झड़ती है। भगवान शरण हो जाओ, भोग और मोक्ष देंगे न भोगों की चरे न मोक्ष की चरे कभी व्याकुल नहीं है। बंधन क्या है कि भगवान के चरण देखते रहे, नैन फिर पूष पीषा भगवान गुरु को देखते रहे, यही बंधन है, भगवान का ही बंधन है बस। अरे मुक्ति तो भगवान के चरणों में रहती है, शरणों में जा चरण जा रज को परसते मुक्ति मिलते है चार वह रज को बिज गोपी का डार डगर बुखार। जिस चरण में मुक्ति हो जाए वो तो यशोदा मैया के घर का कूड़ा कचरा है, वो दार घर बाहर फेंकती है। धीरे धीरे चार प्रकार की मुक्ति मिल जाए वहां रज को ब्रज गोपी के डार डगर बुखार तो उसमें कूड़ा कचरा बाहर फेंको, बाहर फेंके उससे होती मुक्ति। चलो मुक्ति तो दे दी पूतना को। अहो बकीयम महाराज, ये सुखदेव जी महाराज है ना, तो जन्मते ही भाग गए 12 वर्ष आया गर्भ में, 12 वर्ष हो तो भाग गया गुजरात में, ओरा ओरा मुटी आती है तो ओरा के और क्या जर वह दया जो जर लटक लटकती है ला रहे लोग ओरा गड्डी होगी वहां पर ओल क्या बने आज भी घर ओल है वह ओल है ओल आवन आवन कहते अमर तो अमर वो ओल है तो घर ओल आ रहा है तो ओर अंदी हो पुत्रे थी तन्मय तैयार तरुण महाराज यम प्रब्रजंत मन पेत मुपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आज भाव दैपायनो विरह कातर बच्चे चले अब व्याकुल हो गए। यम प्रब्रजंत मन पेत उपेत कृत्यम अनुपेत मन अपेत कृत्यम जरूर संस्कार नहीं हुआ और कृत्य बाकी नहीं रहा कृत्य बात बताई अनुपेतम जरूर नहीं हुई अपेत कृत्य कृत्य सब खत्म कोई करना बाकी नहीं कृत्य कृत्य ऐसे सुने भागे तो पीछे पीछे दासी बना नहीं पाए बेरा का पुत्र पुत्र पुत्र तो तरो भी दे वृक्ष बोले पार बोलता है पुत्र पुत्र पुत्र मानो पीछे सुखदेव जी तो सर्व हृदय सुखदेव हृदय ठाकुर बोल कहते पुत्र के पुत्र अरे कृष्ण ने कहा तू पुत्र की जो मैं पुत्री खबर पुत्र करो पुत्र के पुत्र पुत्र सर्व भूत हृदय शब्द हृदय में विराजमान भगवान मनमान तो सुखदेव जी को नष्ट नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी महाराज सोमकाली मनुष्य तो ऐसे भगवान चले गए तो पुत्र पीछे पीछे गए ऐसे विरक्त पिता के बुलाने पर भी नहीं आए चले गए। तो व्यास जी ने भागवत बनाई, भागवत बना करके अपने विद्यार्थियों को सिखाई पढ़ाते थे वो सिखा दी भागवत उनमें के जाओ वहां पर जहाँ सुखदेव हो वहां से संविदा निकल लाओ, पुष्प लाओ, संविदा लाओ, जैसे हुकुम करते रोजी अग्निहोत्र करते है ना, उसमें संविदा चाहिए। तो वो लकड़ी लाओ ना, फूल लाओ ना, गए। तो वे बालक है जो पढ़ते थे ना भागवत, तो ओहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगान सया पाय दी देवे गतिम पतोन्यम कौवास्तयानो शरणम प्रपद्ये। ओ बकी बकी बकासुर की बैल पूछना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, उन्हें थना में कालकूट जहर, बड़ा भयंकर जहर, वो लेकर जिसको पाने लगे ला डाला प्यार करती हो मारने जिगान से हंधु में चाहे नाश करने के लिए, मारने के लिए दिया। भाव मारने का है तो दूध लाए थोड़ी बाहर उसका। ओ बकीयम स्तन कालकूटम जिघन सया पाए दप्य शादी असाध्य, कुटा ऐसी ऐसी कोई क्षति शादी थोड़ी थी ऐसी, और मारने के लिए दिया था। ले बे गति धात्री से काम धाम आए, जो गति मिले वो मिली उसको गति, जो पालने वाली माँ होते है ना धाई, के जन्म देने वाली माँ, एक दूध पिलाने वाली, पालन करने वाली माँ, उसका नाम धाय वो धाई। तो ले बे गति धात्री से काम धाय को मिले वो गति मिली मेरे, तो कौवा दयालु शरण, ऐसे दयालु कौन हो किसी शरण जाओ। तो सुखदेव जी ने सुन लिया, हम पूछा ये कहाँ का श्लोक है, कहते ये भागवत का, भागवत व्यास जी महाराज जी पढ़ाई है हम पढ़ते हैं। अच्छा ये तो हम पढ़ेंगे भाई, गर्द करी महाराज व्यास जी की, जो भागते थे बोलते ही नहीं, वे गर्द करते ये सुनते थे, कितनी बड़ी शुरुआत भगवान ने पाने की इच्छा के मारने के लिए और काल कुछ जर दिया, उसमें तो माँ की गलती है। जसवंत की गति पाई लाल जीरो मुख देखने आई, लाल जी दर्शन करने आई हूँ मैं, ऐसी बात नहीं थी कपट बन करके, उसको भी माँ की गति दे दी। अब जसोदे वो क्या देंगे बताओ, जो प्यार करके स्नेह करके पालन करती है, गोद खिलाती है, दूध पिलाती है, वो क्या है, तो अपने आप को दे दिया क्या क्या देती, तो चरण रज्जे में देगा तो हरे को मेरा गुरुदी, और यशोदा को तो अपने को दे दिया। अगर बंद है भगवान को तो खुल नहीं सकते, नाम नहीं वो काट, नाम नहीं वो नाश, यदि भव पास बंधम नाम नहीं वो यदि बद्धा, भगवान के नाम लेने से संसार के बंधन कर जाए, माया का बंधन कर जाए नाम लेने से। वो भक्ति से भक्ति भगवान ने भक्ति काल से यशोदा ने हर्षी माने जीवड़ी बांध दिया, हाथ बांध दिया, ठाकुर भी बांध दिया, नाम नहीं हुई हो ब्रजमती अयत्नबद्ध है, कैसी बात। तो यशोदा जी को मूर्ति के आधार हुए अपने आप को दे दिया, वहां दे छोड़े करे लोग क्यों लगा तेरे खाली माती हाथ पकड़ रोने लग जा। भय भी एक भी बेटी लिखा है कि भय भी मौत भी से भयभीत होती है, मृत्यु भी मृत्यु धावती पंचमा अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा सब जिसे कांपते हैं, टाइम टाइम पर सूर्योदय होता, थोड़ा भी हो नहीं सकता, जिस भीतर स्वाद पवन पवते भीतो देवी सूर्य, भवन भी भयभीत हो गए, सूर्य भी भयभीत हो गए, मित्र अग्निश मृत्यु धावती पे मौत भी भयभीत है, जो भगवान भयभीत हो गया यशोदा मैया से आगे रोने लग गए, भैया मारेगी भैया मारेगी। ये क्या है, ये शरणागति की बात है, भगवान का ही शब्द हो जाए तो फिर भक्त तो हो जाता है, भगवान में भगवान हो जाते हैं भक्त, उल्ट पुलट हो जाते हैं, समझे ठाकुर जी हो जाए राजा जी, राजा जी हो जाए ठाकुर जी। तो शरणागत होने से बड़ी विलक्षण बात है, सीधी सीधी बात, सरल बात, गति नान की ये कसन है अनन्य चेता अनन्या सिंधु मई एव मना चुस मन मना भव ये भक्त एक भगवान को जाना तो आप सर्वथा भगवान के हो जाओगे तो भगवान सर्वथा आपके हो जाएगा। इतना कड़क कितना बड़ा बढ़िया है भगवान सच्चा सारा भगवान का है। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संजेशन मत परा आनंद मान ध्याय तेसा नाम संबंध धरता तो शरणागत का काम बड़ा ठीक है। तो संतोष व्याकरण सुना था मैंने कहा सुना याद नहीं है पर रामायण व्याख्या हो रही थी उसमें भगवान ने कचास बताई भगवान में कमजोर है कहाँ कमजोर है ये कि सर्वथा शरणागत हो जाना फिर क्यों नहीं कर सकते भगवान चल नहीं सकते समझे भाग नहीं सकते फिर वहां बन नहीं पड़ता है। तो ये बात है ये भक्त लोग जानते हैं हमने सुन लिया हमने आपको कह दी हमने किसी से सुन लिया था मैं हमने आपको कही सोरे बोल दी भगवान की बोल निकली शरण हो जाए फिर भगवान में मुश्किल हो जाए फिर कुछ नहीं कर सकते महाराज। भगवान के तीन मित्र है तेरी भगवान भगवान के तीन मित्र है एक तो है निषादराज वो उसको मित्र कहते हैं भगवान एक कहते हैं सुग्रीव वो एक विभीषण वो ये तीन मित्र है भगवान के रामायण में आप पढ़ो और रामायण पढ़ो और बोलो भाई गलती हो तो बोल देना गलती बोलना हमने सुनी है रामायण पढ़ी भी है सुनी भी है तीन मित्र है। तो तीन मित्र कौन है निषादराज वो मित्र है भगवान का सखा ये सखा कहते हैं भगवान जी सखा के बोलते हैं इस रात बरोबर का मित्र मानते हैं सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि बताओ काज में तोरे ये सखा है भगवान के बरोबर गए छोटा बड़ा नहीं है मैं निषाद राज भगवान बरोबर सुग्री भी बरोबर विष भी बरोबर सखा है। तो निषाद राज तो है सिद्ध भगत बालकपण में भगवान की रक्षा करता था भगवान को साथ करता खजाते थे दशरथ जी कहते भाई ये लाला की रक्षा करो सिद्ध भगत है कोई इच्छा नहीं और विभीषण है साधन भगत वो साधन करने वाला है और सुग्रीव है महाराज क्या कहें ये स्वार्थी भगत भगवान को एक मशीन शांत है राज में जाएगा अपने स्वार्थ सिद्ध करना ये सकाम भगत स्वार्थ तो स्वार्थी भगत हो गया ना सर ने तो महाराज भगवान ने कलंक सहा कि छिप कर मारा बाली को तो भगवान ऐसे भक्तों का बड़े करे क्या अपना अपनी इज्जत खोए भगवान मेरी शरण हो गई वो क्या करे तो जो भगवान करना पड़े महाराज निषाद राज ने तो मिलते ही कहा कि हमारे घर पर चलो आज मैं तीन लोगों में पवित्र हो गया मेरे घर पर चलो भगवान ने कहा भाई हमारे 14 वर्ष हम घर पर नहीं जाते किसी 14 राम बनवासी सुग्रीव को राज दिया विभीषण को दिया तो लक्ष्मण जी को भेजा तुम राज दे भाई हम तो गांव जा नहीं सकते 14 वर्ष किसी गांव में नहीं जा सकते भगवान को तो लक्ष्मण जी सीता जी मजे से गई उनके बनवास हुआ नहीं बनवास राम जी को हुआ तो वो तो पहले ही गया सर और विभीषण को राज मिल गया पूरा तो हमारे अब घर पर चलो महाराज समर सम छीजे युद्ध किया जगह समर अब जाए विभीषण ने कहा कि मैं घर पर चलो विभीषण क्या मतलब अपना सुग्रीव औषधि मोरी पिसारी पावा राज्य कोष पुर नारी राज मिल गया महाराज पुर मिल गया खजाना मिल गया स्त्री मिल गई अब राम जी को मर्जी मिलने को नहीं गया प्रवर्षण गिरी पर चातुर्मास में मिलने को नहीं गया राम जी कैसे पावा राज कोष गुरुदान लक्ष्मण राम जी ने कहा देखो भूल गया है चातुर्मास में मैं आया नहीं मिलने के लिए भी नहीं आया जिस बार से मारा कल उसी एक बार से मारूंगा लक्ष्मण के पास ये काम मैं कर दूंगा, ये आप दे ना ना तात सखा भय दिखाए गए ला हो तात सखा सुग्रीव, सुग्रीव सखा है तो आया नहीं इस बात का ना ना ऐसा मतलब लक्ष्मण जी कहते भय दिख रहा है ला हो भय भी तो करो फिर नहीं पता तात सखा सुग्रीव सखा तो ऐसा की भी लाज भगवान रखनी पड़े बक्का ने क्या बताओ तो ये शरण हो जाए भगवान का हो जाएगा। दूसरा मित्रता पे ही करी मैंने निषाद राज के साथ कोई प्रतिज्ञा नहीं और विभीषण को स्वर्ण ले लिया ऐसे तो अग्नि परीक्षा में करी मित्रता अग्नि साक्षी में कि भगवान बदल नहीं जाए कभी ये भाव है हमारा सुग्रीव का समझिए अग्नि साक्षी देखी मित्रता निधा है तो ऐसे भक्तों की भगवान को लाज रखती पड़ी तो किसी तरह से गए पड़ गया तो काम बढ़ गया है ये बात है नारायण नारायण नारायण ये बात आप कह रहे हो महाराज अति सुगमता कह रहे हो आप शरणागति में आप अति सुगमता बता रहे हो ऐसी दिखती नहीं है सुगमता सुगम तो बता रहे हो सुगमता हमारे को दिखती नहीं है वो दिखती नहीं है जब तक वो अपने में अहंकार है करने का मैं कर सकता हूँ जान सकता हूँ ऐसा विचार है नहीं बाधा एक बाधा एक शरणागति बाधा मैं भी कुछ कर सकता हूँ तुम शरण क्यों है मैं कुछ नहीं कर सकता तब शरण जब जोर लगा ले मुक्ति नहीं हो तब हुए अपना जोर पूरा लगा ले और सिद्धि नहीं होए तो हूँ हारो बहु विधि जतन करी हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो तब जब प्रेरक प्रयोग भर गए मैं हार गया तो हारे को ही ना है मेरा जब लग गए अपन हो भक्त हो नेक शरीर नहीं काम निर्बल वह बलराम पुर आधे नाम ये अपने बलरी बात में कुछ योग्यता कुछ बल कुछ वर्ग कुछ आश्रम कुछ विद्या कुछ त्याग कुछ वैराग्य कुछ अध्ययन कुछ बल होता है शरण हो सकता है शरण क्यों है वो तो आप काम करता अपना सबसे हूँ हारियो सब सब तरह से तो फिर भगवान कहते हैं मेरे को जल्दी नहीं है तुम जल्दी से काम कर जाए कर ले तेरे से हो जाता काम कर नहीं हो तो मेरे पुकार लेना इसलिए बैठा हुआ ये बात सुने निर्बल के बल रहा निर्बल का अर्थ ये नहीं बीमार हो बल का बीमार नहीं अपने में बल का बीमार नहीं। द्रौपदी ने भी जब साड़ी को पकड़ी दांतों में पकड़ी जैसे मतलब मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटी गई सभा में जब हाथ सो गया दास सभी छोड़ दी नख हुआ नहीं उस पर सब भगवान छोड़ दिया मैं तुम जरा तेरा काम जरा गया 10,000 गजबल घटोर घटोर 10 गज चीर खेच गया पेड़ ढेर लग गया साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है क्या है कोरो सारी साड़ी एक कान हो जो कोई शरीर निकलती ये साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है क्या है नारी बीच साड़ी है कि सारी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है क्या है ये दस हजार गज बल घटो चीर खेलते खेलते थक गया मारा नकी गर्मी कब निर्बल है बलराम पुकार भला निर्बल जाकर आज तो निर्धाम ये बात है महाराज शरणागति ऐसी बात है बहुत आनंद है धमकाया भगवान को भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर जाने लगे तो युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सबको पूछा द्रौपदी को पूछा कहते मैं संधि प्रस्ताव महाराज द्रौपदी रू पड़ी जाऊ भले कुरु राज में धारी दूत भर वेश बड़ा दूत बनया हुआ जा रहे हो वहां पर भूल जाइए केश द्रौपदी केश केश खुला है दुशासन का खून जब तक नहीं लगेगा तब बेणी बांधूंगी नहीं ये देख लो ऐसा धमका है आपको शर्म नहीं आती मैं महाराज द्रौपदी की पुत्री दुष्ट की बहन पांच पतियों की पत्नी एक तुम्हारी प्रिय सखा सखी उसकी ऐसी दशा हुई और उनको जाते हो संधि करने के लिए शर्म नहीं आती है वो रोने लग गई। ठीक है तो रो मत सैकड़ों हजारों रोने विधवा हो जाएगी सब सब ऐसा हो जाएगा। भविष्य बात कहते नहीं भगवान पर जो भी अगर कहनी पड़ी जो होगा मानेगा नहीं मेरी बात या जो होगा अगर तू एक रोटी हजारों लाखों रोएगी दूंगा विधवा हो जाएगी। पांडव में कुछ नहीं हो गया पांडव ने सब शादी का प्रस्ताव रखा इस बार जाता हूँ मानेगा नहीं ये युद्ध होगा मरेंगे सब तेरी बात सिद्ध हो जाए कर्ण पड़ी भगवान को समझे तो कृष्ण प्रिया सखी बहुत प्रेम बहुत था भगवान का बहुत भरोसा था तभी दुर्भाषा के समय बुलाए हुआ बुलावता जैसे अनंत भाव क्षणिक शरणागति का क्या मतलब क्षणिक शरणागति कहाँ लिखा है अब याद नहीं है कहीं पुस्तक में होगा अगर क्षणिक शरणागति हो जाए तो क्षणिक ही वह शरणागति वर्ष लगे स्त्री को ब्याह हुआ तो वर्ष दो वर्ष लगे कई दिन अभ्यास करना पड़े ब्याह को कई दिन अभ्यास कर ही जाता स्त्री को सिवा बस वो जो भी हाथ पानी नहीं पकड़ेगा हाथ तो क्षणिक होता है शत्रुदेव प्रणाई कहते हैं साफ लिखा हुआ एक बार एक बार तो एक बार में जम लगे हे नाम तो एक बार अब दोबारा कहे क्या बता एक बार में दे दिया अब दोबारा क्या कहे अब दोबारा कहे तो बेईमानी है पहले बार कहने की उस कमी रहेगी ना ये महाता मैं आपका हूं कहने में तभी दोबारा कहे अपने वो दे दिया क्षणिक ही हुआ बस ये ना आता बस ठीक है उसी क्षण शक्रदेव पर पान ना आया तो वासमिति जी आ सकते एक बार कह दे और आपकी बात मैं आपका हूं तो अभय हम स्वरूप होते हुए ददा में व्रतम मधु संपूर्ण से अभय कर दू कभी किसी को भय नहीं ये मेरा व्रत है मेरा नहीं है मैं व्यवहार करते शक्रदेव एक बार लगा एक बार कितना समय लगा ये क्षण ही कैसा शक्रदेव पर बनना है तो वासमिति जी आ सकते आप तो अभय स्वरूप होते ददा में तद व्रतम नमा नारायण नारायण नारायण बोझ बोझ परंतु खूब मस्त हो।